program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 30 czerwca, jest szósta. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A wiele godzin debaty i nic. Na szczycie w Brukseli bez kompromisów w sprawie migracji. Polskie wojska specjalne pojawią się na Litwie, mają strzec bezpieczeństwa podczas szczytu NATO w Wilnie. Świnoujście wreszcie ma tunel pod Świną. W południe otwarcie. Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli na razie bez porozumienia unijnych krajów w sprawie migracji. Mimo ponad 7-godzinnej debaty i poprawek wnoszonych m.in. przez Polskę, unijni przywódcy nie uzgodnili wspólnych wniosków. Rozmowy będą kontynuowane dzisiaj od 9.30. Powrót do ustaleń z lat 2016, 18 i 19 to w dyskusji o migracji proponowała Polska. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, wówczas wszystkie kraje zgodziły się na jednomyślność w polityce migracyjno-azylowej i na dobrowolność relokacji. Myśmy mieli już jednoznaczne zapisy. 5 lat temu, 4 lata temu w konkluzjach. I co się stało? Parę lat minęło. Komisja Europejska udaje, że jakby ich nie było. Ale ta argumentacja nie zyskała poparcia, co potwierdził premier Holandii Mark Rutte. Nie mogę o wszystkim mówić. Zobaczymy, co przyniesie dyskusja w piątek. Większość stolic chce bazować na przyjętym na początku czerwca wstępnym porozumieniu migracyjnym. Przeciwko niemu głosowały Polska i Węgry. Wprowadza ono opłaty za nieprzyjmowanie migrantów docierających do Europy z południa jako alternatywę do ich relokacji. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska wysyła na Litwę wojska specjalne, ogłosił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W BBN odbyła się narada m.in. z udziałem prezydenta i ministrów resortów siłowych. Po naradzie Jacek Siewiera mówił, że nasze wojska na Litwie będą uczestniczyć w ćwiczeniach i pomogą w ochronie szczytu NATO. Polska w najbliższym czasie skieruje na Litwę kontyngent wojsk specjalnych realizujący zadania zarówno ćwiczeniowe, jak i zadania związane z ochroną i z wzmocnieniem ochrony samego szczytu w Wilnie. To będzie kontyngent realizujący zadania wraz z środkami przerzutu powietrznego, ze śmigłowcami, z systemami antydronowymi. To również jest skutek tych zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się 11 i 12 lipca. Wcześniej Litwa i Polska ogłosiły wzmocnienie ochrony granic w związku ze spodziewanym odtworzeniem jednostek rosyjskiej grupy Wagnera na Białorusi. W południe otwarcie tunelu pod Świną w Świnoujściu. Przeprawa ma połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska, a tym samym zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców i turystów. Rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jas mówi, że tunel nie pozostanie bez znaczenia dla gospodarki w mieście i regionie. Jeśli chodzi o miasto, to zniknie bariera, która powodowała, że część usług, na przykład w sferze zamówień publicznych, była droższa. Szybszy i tańszy będzie transport towarów, paliw. W związku ze zmianą dostępności wyspy Uznam, część mieszkańców zechce zamieszkać poza miastem, w satelickich miejscowościach, co może mieć wpływ na ceny nieruchomości w regionie. No i w mieście pojawi się więcej turystów jednodniowych, wzrosną więc obroty w lokalnym biznesie. Pierwsi kierowcy mają pojechać tunelem wieczorem. Od poniedziałku można składać wnioski o dopłaty w programie mieszkaniowym Bezpieczny Kredyt 2%. To propozycja skierowana do osób do 45 roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że to największy w historii program wsparcia zakupu pierwszego mieszkania. Skala tego programu i łatwość i dostępność wskazuje na to, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że liczba beneficjentów, które będą w tym programie uczestniczyły przez 5 lat jego funkcjonowania, będzie rekordowa. Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tysięcy złotych. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tysięcy złotych. Kredyt można otrzymać na mieszkanie zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za metr kwadratowy mieszkania. Dopłata będzie obowiązywała 10 lat. Odebrane prawo jazdy na 3 lata i 15 tysięcy złotych grzywny. Taką karę sąd w Olsztynie wymierzył kierowcy za agresję drogową na S7. Jarosław W. celowo zahamował przed samochodem innego kierowcy. Wyrok jest prawomocny. Do niebezpiecznej kolizji doszło w sierpniu 2022 roku na drodze ekspresowej S7 między Ostrudą a Olsztynkiem. Według ustaleń policji Jarosław W. zajechał drogę i bez powodu gwałtownie zahamował przed Seatem, którym podróżowało małżeństwo z 4-letnim synem. Kierowca stracił panowanie nad autem i kilkukrotnie uderzył w barierę. Samochód został mocno uszkodzony, ale nikomu nic się nie stało. Jarosława W. ukaranego za wykroczenie drogowe czeka jednak jeszcze jeden proces. Prokurator Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe oskarża go o narażenie trzyosobowej rodziny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O czym informowała Katarzyna Piasecka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognozę pogody. W piątek na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie, zwłaszcza na Podkarpaciu, przejściowo więcej chmur i przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. W czasie burz prognozowane sumy opadów do 25 mm. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i na południu. Na wybrzeżu około 20 stopni w dolinach podkarpackich i kotlinach sudeckich od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, jednak w czasie burz porywy do 75 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 6 minut po 6:00, czas na trójkę. To pora na trójkę, poranny program. Kłaniamy się w pas i witamy w składzie Krzysztof Sagan, który program realizuje, Bartosz Bielecki, który będzie odbierać od Państwa telefony, Radosław Bielawski, który program przygotował i Radosław Nałęcz, który mówi te słowa. Dzień dobry. Można się się uśmiechnąć przy okazji. 9 minut po 6, pora na trójkę. 30 czerwca, czyli ostatni dzień czerwca, czyli 181 dzień 2023 roku. Dzisiaj imieniny Bazylii, Ciechosława, Emilia. Również przyjmuje życzenia Jan, Leona, Milena, Marcialis, Teobald, Trofim, Władysław i Władysława. Wszystkiego najlepszego oczywiście od trójki. Do tego też spoglądamy w kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj jest dzień asteroid. 30 czerwca w 1908 roku miała miejsce katastrofa Tunguska, czyli największe zderzenie asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach. Ponad 100 lat po tym tajemniczym wydarzeniu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień asteroid. W ramach tego święta rozpowszechniana jest wiedza o kosmosie, a że na lipcowym i sierpniowym niebie można zobaczyć sporo zjawisk, no to wiemy już od dawna, oby tylko te warunki atmosferyczne nam pozwalały obserwować niebo. Jest również dzień motyla kapustnika, czyli bielinek kapustnik. To najpopularniejszy polski motyl, ale coraz rzadziej można go spotkać w otoczeniu człowieka. Środki ochrony roślin sprawiają, że populacja tych motyli maleje. My dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim dwoma tematami. Z jednej strony będziemy rozmawiać na temat otyłości, która jest coraz bardziej powszechna i będziemy się wspólnie zastanawiać, w jaki sposób rozwiązać ten problem, ponieważ ponad połowa światowej populacji będzie otyła do 2035 roku, ostrzegają eksperci. Obecnie około 2,6 miliarda osób na świecie zmaga się z otyłością lub nadwagą, a jeśli ten trend wzrostowy się utrzyma, za 12 lat liczba ta wyniesie 4 miliardy. Zapytamy między innymi naszych słuchaczy o to, w jaki sposób można zmierzyć się z tym problemem, no i o naszym widzeniu generalnie problemu otyłości. Słowo grubasy nie jest obraźliwe. Jeżeli człowiek nie dba o siebie, to można spokojnie na niego tak mówić. To może jeszcze aktywność fizyczna, ale z drugiej strony, jaką można uprawiać aktywność fizyczną na hulajnodze elektrycznej? Hulajnogi, rolki i deskorolki to tani, szybki i ekologiczny sposób komunikacji po zatłoczonych miastach, jednak ich użytkownicy coraz częściej wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli. Ludzie bardzo szybko jeżdżą na tych hulajnogach. Ludzie bezmyślnie zostawiają je na środku ulicy. Uważam, że jest to mało bezpieczne. Tak jest, zgodzę się z tym, zwłaszcza z tym pozostawianiem, wręcz porzucaniem hulajnóg elektrycznych na ulicach, na środku chodników, co może być niebezpieczne na przykład dla osób niewidomych. Zdarzały się tego rodzaju wypadki, pomijając już te zdarzenia, kiedy ktoś jedzie na przykład w dwie, no może trzy to przesada, ale przynajmniej w dwie osoby, zwłaszcza nie używając jeszcze kasków. Chociaż z drugiej strony, jeżeli się taką rzecz wynajmuje, wypożycza, no to ciężko jest mieć kask, rozumiem. Natomiast są faktycznie kraje, które wymagają tego rodzaju zabezpieczeń, podobnie zresztą jak ubezpieczenia OC dla użytkowników. Będziemy o tym rozmawiać. Dwie dwójki i siedem trójek, jeżeli mają Państwo ochotę już teraz włączyć się do dyskusji, będzie nam bardzo miło. Robert Plant przed nami, 29 Palms, to jest utwór w trójce. 29 Palms, Robert Palm Plant. To jest oczywiście nagranie, które sprawia, że człowiek jakoś tak automatycznie robi głośniej radio. Dzisiaj między innymi rozmawiamy o otyłości i w jaki sposób radzić sobie z tą sytuacją, która staje się coraz większym problemem. Jest cukier i węglowodany i to musi zostać ograniczone. Porozmawiamy oczywiście z dietetykiem, co i jak jadać, żeby było bezpiecznie, ale zanim to nastąpi, no to czekamy na Państwa głosy. 2 2 7 3. Problem coraz bardziej poważny. To teraz tak, dla odmiany coś łagodniejszego z kategorii tych lżejszych tematów, czyli zajrzymy na listę przebojów programu trzeciego. Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Czy mają Państwo swoje ulubione piosenki? Jeżeli są te piosenki w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki, to jest już naprawdę ostatni dzwonek na to, żeby zagłosować na swoich faworytów, bo już dziś wieczorem poznamy efekt Państwa głosowania i zaprosimy Państwa na 65. wydanie listy, ale w tym ciągle obowiązującym miejsce 9. zajmuje grupa Greta Van Fleet i ich Meeting the Master. Na miejscu 8 ciągle jest jeszcze Bartas Szymoniak i piosenka Powroty tydzień temu awansowała o jedno miejsce. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Za to spadek o jedno miejsce przed tygodniem zanotowała grupa Pet Shop Boys. The Lost Room było na miejscu 7. Jak wspomniałem, to jest ostatni dzwonek na to, żeby głosować, bo do 12 czekamy na Państwa typy albo na stronie internetowej lptpolskieradio.pl, albo używając do tego aplikacji mogą Państwo głosować. A od godziny 19 zapraszamy już Państwa na kolejne wydanie listy. Lista przebojów trójki. A zapraszał Tomasz Miara, czyli gospodarz programu. Dzisiaj od godziny 19 obecność obowiązkowa przy radioodbiorniku. Przypominamy, do 12 trwa głosowanie. Warto zwrócić uwagę między innymi na propozycje. Tradycyjnie 3 propozycje proponujemy. Między innymi najnowszą piosenkę zespołu z Olsztyna. Ja jestem z Olsztyna, to zawsze zwracam na to uwagę. Big Day, kocham cię kolejny rok. Również Brian May i Starfleet. To jest propozycja, ale też syn okiennika, czyli Kacperczyk i Artur Rojek. To są 3 utwory, które walczą o Państwa głosy, żeby wejść do podstawowej 30. A już teraz Daria ze Śląska pojawi się na antenie trójki. Falstart albo Faul. Miejsce 13 w ostatnim notowaniu. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na nogi na krzyż. zbijam kwaśne pH. Program Trzeci Polskiego Radia. I od razu się Shrek przypomina Smash Mouth, I'm a Believer. To jest piosenka, która między innymi tej filmowej serii towarzyszyła. Jest jeszcze jedna bardzo popularna filmowa seria, która właściwie dzisiaj ma kolejną swoją odsłonę i to będzie piąty film, który dołączy do kolekcji. Mowa oczywiście o Indianie Jonesie. Czy państwo już mają bilety? Fani nie mogą się doczekać. O tym między innymi w przeglądzie portali Polskiego Radia opowiemy państwu nieco później. Teraz na zegarze 6:27, za chwilę Radio Nawigator, czyli sprawdzimy, co słychać na polskich drogach. Również serwis Trójki, sport i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 40 lat 0% i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Słowo się rzekło, więc wyruszamy na polskie drogi. Jest z nami Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowca. Dzień dobry. Jak sytuacja? Jeszcze w miarę spokojnie. Korek mamy praktycznie w jednym miejscu. Korek o długości prawie kilometra utrudnia jazdę A4 w Śląskiem. Jezdnia do Krakowa jest zanieczyszczona między węzłami Chorzów i Katowice Mikołowska, a mowa o 335 kilometrze. To właśnie w tym miejscu dwa pasy są zajęte. Poza tym raczej nie korki, a spowolnienia, między innymi na S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. To takie stałe miejsce, gdzie zwalniamy, no i głównie na południe te spowolnienia. Podobnie jest w Warszawie na S8 na wysokości mostu Grota Raweckiego w stronę zachodnią. Dojazd do Warszawy od strony Łomianek siódemką też nie do końca płynny. Jeśli o siódemce mowa, to na niej zwolnimy także jadąc do Gdańska od Leźna. Przed ekspresówką trzeba uzbroić się w cierpliwość. Radio Nawigator Trójki. W takim razie trzymamy kciuki za bezpieczne przejazdy. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna, Severa. Pierwszy dzień unijnego szczytu w Brukseli bez porozumienia w sprawie migracji. Dyskusja będzie kontynuowana dzisiaj. Do projektu wniosków Polska zgłosiła poprawkę, która nie została zaakceptowana przez pozostałe kraje. Poparły ją tylko Węgry. Odnosiła się ona do ustaleń ze szczytów z poprzednich lat oraz do zasady jednomyślności i dobrowolności w polityce migracyjnej. Polska wysyła na Litwę wojska specjalne, ogłosił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego po naradzie w BBN-ie. Żołnierze będą uczestniczyć w ćwiczeniach i pomogą w ochronie szczytu NATO. Wcześniej Litwa i Polska ogłosiły wzmocnienie ochrony granic w związku ze spodziewanym rozlokowaniem grupy Wagnera na Białorusi. Szwedzka policja wyjaśnia okoliczności wypadku na promie Stena Spirit, z którego wczoraj po południu wypadł za burtę 7-letni chłopiec, a za nim skoczyła 36-letnia matka. Polacy zostali odnalezieni i przetransportowani do szpitala w Karlskronie. W tej chwili nie możemy komentować stanu zdrowia poszkodowanych, przekazał szef sztabu kryzysowego regionu Blackinga. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Czechom myśliwców F-35 wraz z amunicją. Wartość transakcji to ponad 5,5 miliarda dolarów. Czeski rząd informował w zeszłym roku, że zamierza kupić 24 myśliwce F-35, które mają zastąpić Gripeny, dzierżawione od szwedzkiego Saaba. Pełny serwis o 7:00. Trójce czas na sport. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Trwa mecz Polska-Bułgaria w siatkarskiej Lidze Narodów Pań. Polki pierwszego seta przegrały po grze na przewagi 26-28. W drugim zwyciężyły 25-19. Trzecia partia także dla biało-czerwonych 25-16 i w meczu w koreańskim Suwon jest 2-1. Drużona prowadzona przez Stefano Lavariniego gra o 9. zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Ma też na koncie dwie porażki. To przed ostatni mecz rundy zasadniczej, ważny w walce o jak najlepsze rozstawienie przed turniejem finałowym, no bo udział w tych finałach w amerykańskim Arlington Polki mają już zapewniony. W najlepszej czwórce tenisowego turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg zameldowała się za to Iga Świątek. Po raz pierwszy w karierze liderka światowych list dotarła do takiego wysokiego etapu w zawodach rozgrywanych na korcie trawiastym. Wczoraj ograła 6-3 i 6-2 startującą pod neutralną flagą Annę Blinkową Iga Świątek. Na pewno cieszę się z tego, że po prostu z meczu na mecz gram coraz lepiej i czuję się coraz pewniej. Bez moim zdaniem na tym turnieju udało mi się wprowadzić większość rzeczy, które trenowaliśmy i cieszę się, że mam takie fajne rozegranie przed Wimbledonem. Wimbledon rozpocznie się 3 lipca. Dziś półfinał w Bad Homburg. W nim Iga zagra z Włoszką Lucią Bronzetti. O 2 srebrne medale powiększył się wczoraj dorobek reprezentacji Polski w Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Drugie miejsce w drużynowych zawodach kajakarzy górskich zajęli Dariusz Popiela, Michał Pasiut i Mateusz Polaczyk. Wicemistrzem w tekbolu został Adrian Duszak. Łącznie biało-czerwoni mają już na koncie 37 krążków, w tym 11 złotych. Igrzyska potrwają do niedzieli, a w sobotę zakończy się 34. wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Wczoraj kolarze ścigali się na 3. etapie z Koluszek do Sieradza. Wygrał Czech Tomasz Jakubek, a 8. był najszybszy z Polaków Norbert Banaszek. Chcemy dać się wszystko, bo przed własną publicznością zawsze ściga się lepiej. Chłopaki mi bardzo dobrze pomogli i zobaczymy, będziemy walczyć. W klasyfikacji generalnej wyścigu prowadzi Estończyk Sim Kiskonen, 6. jest Michał Pomorski, a dziś 4. najdłuższy etap 218 km z Pabianic do Kielc. Wczoraj w Warszawie między innymi w nocy pogoda fundowała taki zimny, prawdziwie zimny prysznic. Poranek natomiast jest pogodny, ale od zachodu wzrost zachmurzenia do dużego. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się w głąb kraju. Opady do 25 mm. Temperatury od 22 stopni na Pomorzu do 28 w centrum i na południu. Nad morzem od 19 stopni w górę. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Jest taka podpowiedź, to tak oczywiście w sprawie otyłości i tego problemu coraz bardziej naglącego, żeby jeść powoli, celebrować śniadanie. Da się, panie redaktorze? Ja jestem sportowcem akurat w tej kwestii. Biję rekordy. Czyli ale czas. Wiem, że to niezdrowe, tak. Zdecydowanie. Sprinter. Zauważyłem ostatnimi czasy, bo tutaj mówimy, że połowa populacji będzie osobami otyłymi. Ludzie nie celebrują jedzenia, ludzie się spieszą, przez to znacznie więcej zjadają. Wśród tych osób, które ja widzę, to ma to duże znaczenie. No ja to w ogóle zapominam, tak zwłaszcza rano, jak przyjeżdżam, zwłaszcza na 6. Tak, pasowałby czasami do śniadań komentarz Włodzimierza Szaranowicza. Po rekord! 9:58! Jakie z u państwa? 2 2 7 3 oczywiście można włączać się do rozmowy, ale jest jeszcze jeden temat przewodni dzisiaj rano. O hulajnogach rozmawiamy. Ja widzę inny problem jeszcze, że nie, że ludzie pozostają. Firmy, które te hulajnogi udostępniają, zostawiają je w takich lokalizacjach, żebyśmy je, że tak powiem, zauważyli i niejako się na nie potykali i ustawiane są tak równiutko po 2, po 3 na środku chodnika, żeby po prostu się, że tak powiem, niejako nie potknąć, no i z nich skorzystać. No po to, żeby to było wszystko pod ręką. Albo a pamiętasz początki hulajnog elektrycznych w Warszawie? Pamiętam. Jak miał jeszcze ten inny sygnał i w środku nocy nagle gdzieś z krzaków takie hi, hi, hi, hi, jak z horroru. Z tego sygnału zdarzało się. Udało się zrezygnować, to może uda się też zrezygnować faktycznie z takich dziwnych miejsc, gdzie są ustawione te hulajnogi, chociaż mój kontakt z elektromobilnością poza tym sygnałem i niedawno nastąpił. Byłem pod wielkim wrażeniem, jakie to fajne i jak można szybko się przemieścić z punktu A do punktu B, tylko nie mogłem odstawić tej hulajnogi, bo ciągle byłem w strefie zakazanej. Szybko na śniadanie można było dojechać. Thank you. Na przegląd treści, które znajdą Państwo na portalach internetowych Polskiego Radia. Zacznijmy od bezpiecznych wakacji za granicą, o czym należy pamiętać i jakich zasad przestrzegać. O tym przeczytają i usłyszą Państwo na stronie radiowej Jedynki wiceprezes Fundacji Itaka Izabela Jeziorska-Świergiel w programie pierwszym Polskiego Radia. Wśród podstawowych zasad bezpiecznych wakacji za granicą wymienia przede wszystkim niewychodzenie samemu wieczorami oraz informowanie najbliższych o tym, gdzie i z kim jesteśmy. Warto również ustawić sobie takie hasło bezpieczeństwa, które może być sygnałem alarmowym. Zmieniamy temat. Miało być o filmach To Będzie, Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Najsłynniejszy archeolog popkultury rusza na wyprawę. Najnowszy i ostatni, podobno, film o przygodach Indiana Jonesa, przynajmniej z udziałem Harrisona Forda, wchodzi właśnie dzisiaj na ekrany polskich kin. Można się spodziewać, że Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia będzie wakacyjnym blockbusterem, ale fani oczekują również godnego pożegnania serii. Czy tak rzeczywiście będzie? Jest szansa, żeby się już od dzisiaj przekonać. Ile prawdy jest też w postaci Indiana Jonesa i jego przygodach? O tym można posłuchać na stronie radiowej Trójki. I jest jeszcze jedna informacja. Gra do samodzielnej rehabilitacji oddechowej powstała. Osoby po ciężkich chorobach układu oddechowego lub operacjach kardiologicznych mogą skorzystać z systemu NOTOS, połączenia telefonu z aplikacją i prostego trenażera opracowanego na Politechnice Warszawskiej. System umożliwia samodzielne ćwiczenie w oczekiwaniu na rehabilitację specjalistyczną. Pomysł doktorantów z Politechniki Warszawskiej nagrodzono w konkursie projektów wdrożeniowych. NOTOS to aplikacja mobilna i prosta podstawka pod telefon oraz mechaniczny trenażer oddechowy z trzema kulkami podnoszonymi wdechem przez rurkę. Pacjenci mogą ćwiczyć, grając w prostą grę platformową, wymuszającą poprawne wzorce oddychania i angażującą ich w terapię dzięki elementom grywalizacji. Aplikacja będzie pokazywać również postępy w rehabilitacji. Gratulujemy pomysłu. Przed nami już teraz Golden Brown i The Stranglers. 18 minut do 7, pora na Trójkę. Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Pora na trójkę. Ponad połowa światowej populacji będzie otyła do 2035 roku, ostrzegają eksperci. Obecnie około 2,6 miliarda osób na świecie zmaga się z otyłością lub nadwagą. A jeśli ten trend wzrostowy się utrzyma, to za 12 lat liczba ta wyniesie 4 miliardy. W Polsce na otyłość choruje już co trzeci dorosły. Coraz częściej problemy z wagą mają młodzi. Otyłość jest chorobą i często spotyka się ze społecznym wykluczeniem oraz dyskryminacją. A o naszym widzeniu problemu otyłości już teraz w sądzie Bartosza Bieleckiego. Głos słuchaczy. To jest spory problem, ponieważ promowane i tańsze są teraz często produkty, które są po prostu niezdrowe i coraz gorzej z warzywami, są coraz droższe. Podejrzewam, że większy niż mógł być 20-30 lat temu, ale na pewno jest mniejszy niż w krajach takich jak Zjednoczone Królestwo czy Stany Zjednoczone. Bardzo wiele zależy od człowieka, jego stanu zdrowia, tego czy się rusza, czy dba o siebie, czy myśli o tym. W szkole często takie sytuacje się zdarzają. Na przykład, gdy osoba jest większa, to często zdarza się tak, że ich ksywka ideał może być gruby, nawet gdy tej osobie to przeszkadza. Na krótko strzyżonych mówiliśmy łysy, na grubszych mówiliśmy gruby, więc... Body shaming, takie wyzywanie kogoś od właśnie takich grubasów, bo to się kojarzy bardzo, tak mocne słowa to są. Jest bardzo mały wybór ubrań dla ludzi XXL. Słyszy się nieraz, że na przykład muszą płacić w samolotach niektórych linii po prostu dubeltowo. Najbardziej pomoże wsparcie i zwykłe wsparcie, a nie obrażanie. Myślę, że jakby wcale to nie pomaga. Myślę, że body positive to jest naprawdę dobra droga. Każdy ma prawo być taki, jaki jest. Nie powinniśmy tego oceniać. Body shaming i body positive to są dwie koncepcje, które faktycznie w ostatnim czasie są coraz bardziej promowane. Dwie dwójki, siedem trójek. Pytamy również o Państwa doświadczenia. Czy faktycznie między innymi spotkali się Państwo z takim wykluczeniem czy dyskryminacją związaną między innymi z wagą, ale też jak radzić sobie z tą otyłością. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na Państwa głosy. Jest jeszcze jedno powiedzenie dotyczące wagi, że podobno kochanego ciałka nigdy za wiele. No i dlatego teraz depresji, bo jo cię kocham. Wysedio se łąskie kosić, słonka świeciło, przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło, nadbierała jagodba, płacze jasiutko się dał, dom ci jagódce z Bodecka. Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about